أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون صدق الله العلي العظيم ده مباركة يكون ده سورة المؤمنون د یو پنځوسم آیات څخه شروع پر دو شپیتم آیات باندې ختم شو. د دې د اوله برخه چې د شپږ پنځوسم آیات پورې ده د دې ربط د ماقبل سره په دې کې دی چې د دې سورت ته سره څه چې در دغه ځایه موږ راویلي وو هلته کوم مضمون و. هغه مضمون دا و چې ټول انبیا چې تیر سوي وو یو څو نمونې یې پیښ شوې کیسې وې که ستاسې په یاد دوغو نبیانو رسولانو در طول کار دا و چه دعوت یکا و خلق دا علا و توحید ترا بلل که دایس پسیس پیادی سراحت بیا دا غفیلی واز دا علا عبادت وکی بوتان و قبرون پسی پریشت بلی و تقوی تا خلق را بلل چه دا علا و تالا سخه و بیریری تقوی دا علا سخه بیری سریج دا علا سخه بیریر برخ بلا حرام کارونا نکینو چې د الله څخه یې بیره په زړه کې نه وي چې هر څه پر لاس ورغلی نه خو ولې چې د الله تعالی بیره نه وي نو خو ګرده شیان تاته بره رواج نو هغه د الله تعالی روا او ناروا بره د ذهن څخه وځي خو چې بیره یې بره نه ته پوهېږي چې په دې د الله خوا به ډېر زه ځینې بیرېږم الله زورور ذات دی خالق دی مالک دی نو د هغو نبیانو د ټولو کار څه شي و دعوت و توحید او تقوا ته و دا خبره هلته ذکر شوې وه د نن په درس کې په دا لومړني آیاتو کې دا خبره ذکر کوي چې هغه نبیان نه یوازې دا چې و دغه کار ته دعوت کوه په خپله یې هم دغه دین کاوه ګایګای خو لکه دا اوس موږ ملایان چې خلک و نیک تره دعوت و چې تاسو لمنځونه کوي خپله نه لمنځ پر وخت کوم چې لا پر وخت نه کوم ماته نه دی متوجه امیان که په لاس راله لښته ورته کشي وم پښې ورتړم چې ول د لمنځه ته نه راځي او کده ته متوجه سو خبره په ده به څوک کار نه لري نو الله پاک دلته اوس دغه راښیي چې هغه انبیا لکه نور خلک چې دعوت په خپله یې هم دغه دین کاوه په دا دین کې څو شیان یې دغه درته ښیي چې دغه د دوی کار و دغه چې دعوت کاوه که ته وانو چې هغه هم دا کار کاوه خو اوس چې میلیونه یهود پراته لس فریقې دي نصارا پراته لس فریقې دي یو یو کافر بولي بل بل کافر بولي دا څه رقم کیسې دي هغه به الله وښیي چې دا وروسته اختلافات په دین کې دا بیا د دوی امتو دا کار وکړي دا کار چې و دا داسې نه و چې نبیانو دا کار کړو د نبیانو هغه عقیده چې و هغه د ګردو دا یوه وه د آدم علیہ السلام ستر نبی علیہ السلام چې نبی ان دی وو عقیده و ده سیری شریعت د فروعی احکام چې په دغه کې به فرق سره وو دی چې د فرقه فرقه سره په عقیده کې فرق سره را لغې د عوامو کار غې د امتو کار د دې کار دان و دغه مضمون وس په دالمړنې ځای کې بیانې الله دې فرمای یا ایها الرسل ای رسولان دا رسول د رسول جمع د رسول ما پر درځي ای رسولان ګوره ګرده یاد کلو تاس خوراک کوي سره د خپل امت من الطيبات دا خوندور خوندور شیانو څخه طيب دلته په خوندور مشترجمه کی چې خوندور وي هم په معنا کې هم په ظاهر کې کته وا دا خو چې دی په مسلم شریف او په ترمذی شریف کې چې دی دغه آیات کریمه د حلال په باب کلته نقل کړی دا آیات دلیل ګرځولې چې علاوه حلال خوري ولی په کوم دلیل وای دغه آیات دلیل دی من الطيبات خو معنا دا چې د طيب ترجمه چې دغه حلال دی خوندور نه دی اشرف علي ثانوي رحمه الله وای برای خو حلال خوندور دی اوس که یو څوک د مثال په تور د سپي غوښ خو لري چارڅه کباب کې وي خو خلته معنوي خوندور نه دی نو خو په معنا کې دی چې دی هغه حرام دی نجاست پکې شي کې دی نو طيب معنا چې خوندور دی کې ام حلال معنا راغوزول یو حلال ام معنوي خوند لري ام ظاهري خوند لري حرام چې دی شراب دی ظاهري خوند به ولري معنوي خوند خو نه لري خو د سړي سره ډر جوړي اله لیونی ځین جوړ کې اله شاوت را نه ځین جوړ کې نو طيب معنا کې حلال کې نشي دی کې خوندور او نفس کې قیمتي شي دا نو دغه رسولانو ته کوم حکم سوی یا ایوه الرسول ای رسولانو کلو تس خوراک وکیده ده کلو امر نه یوازې رسولانو ته نه دی چې رسول ته امر وس امت ام تر لاندې دی نو تس خوراک وکي سره د خپل امت من الطيبات ده هغه حلال و حلال خوندور شیانو څخه دا یو امر الله ورته کړی بل وعملوا صالحا وعملوا او تس عمل وکي په شکرانه کې دغه طيبات چخوریه صالحا نیک عمل معنا دا شیان مفت نه دي چې ته بې خوري شکر بنه ادا کړې نو دا شکرانه سو چې خوراک د طیباتو څه وکړه د پاک خوندورو شیانو څخه شکر به څنګه یې وعملوا صالحا وعملوا او تس عملو کې په شکرانه کې د دغه طیباتو صالحا نیک اعمال نیک اعمال نو بار د فرضیات او واجبات تر سنت ګرځ سنن پر ګرځ تر لاندې سو له خوګر د صالح اعمال دي کنه ګور دا دي مجموعي امر یو کې چې تاسو امت په صالحات کوي انی بما تعملون علیم اینی به شک زه به ما په هغه ټولو کارو سره تعملونه چې تاسې عمل کوي عالم خبردار یم د دې څه مطلب شو لکه د مثال په طور موږ چې خپل یو کشه پر یو بد کار ووینو هم څه ورته وایي برای زه دې وینم نو په خاطر ړوند بیا چې وسې وینم ما د لیدلو مطلب یې دا دی چې معنا د دغه لیدلو بیا ستا د دا کار جزا بیا زه درکوم بس نور نور ته چې بیا دې وهم پلانه زه دې وینم یا یو څوک شکر کی شابس مادر باندې پام دی معنی چې یعنی دغه به زه بدله در کوم زما توجه ده درته الله عز وجل دغه وایي چې عمل د صالحات وکي زب سیس په عملو خبر یې معنی بدله در کوم د جینی کو دا دغه څه نه پاتیش پس الله فرمای و ان هذه امتکم امه واحده او بل الله پاک دا ورته ویلی چې و ان به شک هذه دغه طریقه چې دا وذکر سول چې عقل د پاک شیانو او عمل د صالح دغه د وکاره چې ان هذه به شک دغه امتکم طریقه ست شه ده څنګه طریقه د امه واحده یو طریقه د امت توری چې په دې معنی برازي دغه معنی مشته ظاهره ده چې دا ډلې ته ویل کېږي لکه دا د پیغمبر علی السلام امت دی دا د موسی علی السلام امت دی دا د عیسی علی السلام امت دی امت په معنی د چا وکاره ورسو د ډلې امت په معنا د طریقې سره هم راځي دغه چې امت په معنا د طریقې راځي په قران کریم کې په سوره الزخرف کې یو آیت کریمه دی الته د کفار خبر اعلان خپل کې چې دیته په پیغمبر دعوت ورکاو دی بسول ان وجدنا اباءنا على امه به شک موږ پیدا کړی دی خپل فلرونو پر یو طریقه باندې و ان على اثارهم مقتدون نو موږ وسنو غو پر قدمو اقتدا بسکو پلار نه کوم دغه بت عبادت کا او چا درخت ته کا او چا قبر ته کا بس موږ پر هغه باندې هغه دی امت په هغه آیات کې د سورۃ الزخرف په 22م آیات کې په معنا سره دا چاره غل دي ملت دا موږ چې ملت ورته وای جن ورته وای نو امت به معنا یې پیدا کړه گاګه په معنا د دل راشي گاګه د دل د جن په معنا راشي هغه طریقه نو علاوه موږ دغه ورته ول چې و ان به شک هذه دغه چې دا وسکر سوچ دا خوراک د طيبات او د حلال شیانو څخه دي او عمل صالح دي دغه چې دی امتکم طریقه است د کومه طریقه امه واحده دا یو طریقه دا آدم علیه السلام ته تر نبی علیه السلام چې راځي و ټولو ته دغه چې طیبات خوري حرام شیان مخوري او بل دا کوي چې اعمال صالحه کوي وانا ربکم فاتقون بل دا خبر الله ورته کوي چې انا زه خاص ربکم زستی سراب یم رب څه معنی خالق مو یم مالک مو یم پرورشتم زه در کوم رب دا ګر ترجمې لري نه وای دا رب الدار دی معنی دا سرای خاوند دی دا رب البوستان دی د دې باغ خاوند دی او تربیه کوونکی پالونکی دی نو الله ورته زست سراب یم رب څه معنی یعنی د مالکیت په اعتبار هم د نعمتو د ورکول په اعتبار هم پالونکی زست سیم نعمتونه در کوم نو څه چم وکینو چې زست سراب یم فتقون نو زما څخه و بیرېږي نو اوس یې څلور خبرې دلته راوستې و دا رسولانو ته چې الله وکړي اوله کمه خبره وکلو من الطیبات دوهمه کمه خبره واعملوا صالحا صالح کوي درېمه دا ده چې انا ربکم هم خاص رستې سراب یم معبود مو یم څلورمه کمه ده فتقون دغه څلور خبرې چې دغه د نبیانو ته خپل الله نه ووي نو دس نو لکه چیر سی وجه چې یوازې نبیانو جا کارته دعوت کا بل په خپل د جن ام دی دغه سی چې الله پاک ان هذه امتکم دغه ست ملت فی او در طول ملت دا واحد دی کته ونه کوم دی چې واحد خدا غدی اریو پر جلا جلا الله رزق الله پاک فرمای فتقطع امرهم فتقطعون امتو د دې سره پری پری امرهم دغه امر د دې دغه ملت دغه امت واحده دغه یو جن چې د ټولو نبیانو یو جن دی دا سره پرې کې بینهم په خپل منځ کې زبورن ټوټه ټوټه زبور ټکړه ټکړه دی بار را ولار سو یو په عقیده کې دا ورداش کې یا عیسی علی السلام د الله زوی دی ابل بی بی مریم د الله تعالی کور و الله ته مثلا بلبل ملائکه د الله تعالی لونی دی دغه په عقیده کې دی په عقیده کې تصرفات او خو وس یو کافر بولا بلا بل کافر بولا بلا بل کافر بولا بل کافر بولا لکه وس د نبی علی السلام امتم دغه رقم شو جویر دلی متفق علیه مسلمان تنسیب دا کوي دا هغه کافر بولا هغه دغه کافر بولا دغه رقم دا امتو کې دغه کار را لري کني د ټول د نبیانو د سره درجه پای پوری هغه ملت یې هغه عقیده او دین چې ورته وای هغه یو دی په شریعت کې خامخا فرق سره راځي شریعت ته فرع احکام جنو. د مثال په تور دا یو د پاره په پنځل منځونه و د بل د پاره په بیا درې منځونه دا یو د پاره په میاشت روجې دا بل د پاره په شپږ میاشت روجې دا پرې احکام دي یو عقیده ده چې په منته بلا کې موږ وای هغه یو طریقه ده چې حلال به خوري حلال به حلال حرام به حرام په دې کې فرق سره سته د آدم علی السلام سره د نبی علی السلام پورې شې دي حلال حلال حرام حرام دي حرام ته کچا لاس غځاوه دا عقیده ده خراب ده چې حرام ځانته حلال بوي مثلا اعمال صالحه به کې شریعت صالح بوجنو الله خپل ځان ته رب ولې بل رب نه پیدا کوي دا الله سبب بیرېږي په دغه کې څه فرق دی دغه چې دی ها ان هذه امتكم امه واحده دغه آیات کریمه چې و ان هذه امت په معنا د چار غلي د ملت راغلي بل مخکې دغه په سوره کې انبیا کې د نیویم آیات هم چیر شوی دي هغه عیني ګرد آیات هغه رقم دی فقط دا پایتور التفتقون دی الا تفعبدون دی فقط دا افر کې دغه سیاله تراغلی په سور کې انبیا کې موږ روه د نیوی آیات چې و ان هذه بشک دغه ملت امتکم دغه ستاسو ملت دی دغه طریقه د امه واحده یا طریقه وان ربکم او یواز زست سرابم فعبدون و اسمع عبادتو کې دلته الفتقون زما سو بیرج نو خدلته معنی به عبادت را وتی کې دای سپ خبره وس پویږي نو امه په معنی د طریقې و د ملت سره جنس فتقطع امرهم نضيف بدل كذا وكذا دا خد طول رسولان يو جنو دا امكان دا قد فتقطع زمر رسولان تنرجك دا ود امت دا دي ولي فالت امر شو دي ثم توجه امت ام نضي سر بريكي امرهم دا خپل ملت و جن سنگ بريكي بينهم خپل ما بين سك دا دي زبورن توتي توتي تكري تكري لك تاغس تيغي تشيكي غاخت دا تكور تكور كسر دا غرا كام يكل كل حزب بما لديهم فرحون یو خدا دې چې دا سره ټکړې ټکړې خبره غای غای نو کله ته پریشان چې دا په مشته وسول یا کل حزب ار دل به ما په هغه عقیده د سره لدیهم شپوړان د دوی وجه د ځانې جوړ کړو فرحون خوشحالي کوونکی و اریو په داخپل خرافات او نازیدی هم اریو په نازیدیم په خوشحال وچ ما نه ما شکار کړی دي چې ما دغه د فدغه جن کې د پیغمبرانو می اړه جلا ډاله جوړ کړ ابل ما جلا ډاله جوړ کړ الله وی دا بیا بل خباست چې خوشحالي پکې په نازیج نو چې خوشحالي په خپل عقیده باندې کې چې د ځانې جوړ کړی ده نو بره بدی وغه د قران یا د تورات یا د زبور چې هغه آسماني کتابونه د هغه احکام ته د مسارعه کوي چې به کله کې خدای غدي خوشاله دي انسان خو چې په یوه شی نه خوشاله ده بل طلب کوي کدا هیڅ خبره پوهیږي وس داخلك شپ خپل ژوند نه دی راځي نو د شپې د ورځې اخته دی لای ارمان نه سړي چې دا شواروز مو کې سره کښسه وي د ډیر کار کړی وای خدای په دې نه دی راضي کم سړی چې راضي دی هغه پالش قناعت کړی دی په نورو پسې نه څکلي کر سره دلته دی په دې خپل خرافاتو په دا باطل عقیده پریح و خوشاله و اچ په خوشاله نه برای د حق متابعت نه کوه د رسولانو متابعت نه کوه ولوروره زه د ځانه پرم ولاکه چاته دونه ضرورت لرم خپله شکر په ارڅه پوهېږم خپله نه په پوهېدی د ټکور ټکور کې ټکرې ټکرې کړی و نو دغس فرمایي کل حزب ار ډاله دا دی چې ډلې ډلې سو به ما په هغه خبرو له دی هم چې په وړاندې د دوی په مغزو کې د دوی فریحون خوشحالي کوونکي په هغه خوشحالي کوله شنو در دې ځای پورې چې دا بیان کړ چې د ټولو نبیانو ملت واحد و امتونو یې دغه خیانت وکړي چې دغه ملت یې سره جلا اجلا کې رشقي رشقي کوي نو اوس چې دی نبی علیه الصلاة والسلام ته برای دغه عرب معین هغه بلای وي دغم هغه دې څه دعوت ورته کوي نو زړه مه په فردا داس نه دي چې یوازې ستا سره دا کار سوي د اوغو رسولانو سره هم د خپلو امتو دغه کار کړی دی چې د چې کم جن راوړو هغه بل شی ځینې جوړ کړي ټوټې ټوټې کړي نو فذرهم دا نبی علیه السلام ته تسلي وکړي فذر نو ته پرېږدهم دوی فی غمرتهم په غفلت کې دی دوی غمرت و دغه غفلت ته وایي چې خلک پلانې دی پیل په غوښ کې بدت دی دغه دې په خپل غفلت کې پرېږده حتی حین حتى تر وقت پوری حتى تر حين تر وقت پوری حتى په معنا د ترس هغه د غایه د پارسو نو تر یو وخت پریر هغه نو کم وخت هغه هغه وخت چې اجل د دره ورسېدی دلته چې د عزرائیل علیه الصلاه والسلام او د غلش کرد د ترس درګس دلته بخپله د ست سومبرې کار وکړي چ اوهو تا خو ملایکی دی هغه زکندن دی ادي روح وړي هغه د رسولان خبري د نبيان خبري خو ګردري شکاس بیا نه لا وی ترغه وخت پرېږ د وس خوستا په نصيحت کو دعوت ادي د دماغ سره نه راځي چې د الله او خاطر ابو جدي بوتان ته زغلي چې د مسافر عبادت تر ابو جدي پس پجور ته زغلي نو پرېږ د هغه وخت پوری چې خپل چا د سر په خپل خلاص لکه څوک کشر ته نصيحت کوي هغه نه مني بار خلک پرېږ د خپل بیا ست سر ته ورسي د وای وای وای پر پښان دی خپلې پښان دی هغه سوې چې پښان دی معنی د دې مشکل سره نه دی مخسوي چې مشکل سره مخسي برای خپل د مشران خبرو پیاس چې او د خګر د سما د پاره وي رب العالمین هم دا غسیر ته وای چې تا خو د دعوت ورکې چې نه کیږي فذر هم نو ته پرېږ د دې پیغمبر کې هم په غفلت کې د دې تر څو وخت حتی حين تر هغه معلومه وخت کې د حين سمرا د هغه د دې اجل دی چې دا کنه بر خپل سر خلاصې دلته بر د رسول ضرورت نشته خپل بر سودا د داس ولا دار کم شي پسې الله پاک فرمایي د دې د خبرې جواب کی ته دغه خلکو چې د دین ټکور ټکور کړی دي برای شنو کړه از ما طریقه غلطه وای دا چې کوم عقیده لرم د بوتانو عبادت کوم د درختو عبادت کوم د قبرو کوم پلان دا که غلطه وای نو د ادونه زمون الله څنګه راکړه خطر ته وا زمون الله ورکی نو خو الله بز ما څه خبر دی وای زمون به مې د کوم خو دا دونه جایداد او مال یاد کی مخواره کی نو خمارم در علامات په شسترګه کتلې دی ګور اولادونه امرا کړی دی مالونه امرا لرا کړی الله دې سونه دوکه دا شین چې ما در کړی دی استدراج د پاره مې در کړی چې شته د ورخ مستحق شه شته اور ا د خپل پچان ور لوړ د ورخ ور لوړون درته جوړ شي دا دغه د پاره دی د پاره چې زستا سره زیه مته پر دې حمل کړي دا د راځي توب معنا نه ده دا د دې د پاره دی چې وخت تر لره ورکه چې معنا هغه غریب شي بیا وس شي پر عذاب لره ورکول شي د سلام فرمای د دې خبري جواب کوي دا د دې د غشتنی چې معنا مش خو نه پر حق یو پر الله ګراني ا يحسبونه ا يادي ګمان کوي چ انما به شک هغه نو می دو چې موږ امداد وکوه هم دي ته به په هغه سره ان چې دي د ما موصوله دي ملاقاتي دا اسم د چا د ان د پاره دي ان به شک ما هغه شیا نو می دو چې موږ کومه کوکو هم ودی ته دا پاره ته به په هغه سره هغه نو چې شدي چې علاوه موږ امداد دي کو من مال و بنین من مال د مال څخه و بنین د زامونو څخه دغه شی چې د موږ لرکو دی ګمان کوي د کوم خبرې په دې په سیاحت کې بیان راځي نو ساری عوچ مرچ ابو کې کو له هم دی لره په خیرات په خیراتو په منفعت په ګټ کې د دې فکر دا دی چې الله څوک چابک چابک ماته د ازما د ګټ شیا نه راکي هغه دی په څو کال کې دوه نه اولادونه راکړه دغه جسره راکي دغه دی جاهدا جره د دې فکر دا دی چې الله تعالی څوک چابک چابک ماته د خیرات راکي خیرات په منفعت په شیا نه تل کېږي د ګټ په شیا نه تل کېږي نو دا هغه يحسبونه څخه بیا ترجمه ته متوجه سه اي يحسبون ایا دی ګمان کوي کما خبر چې ان به شک ما اغش یاد نو می دو چې موږ امداد وکړو هم دي ته به په اغه سره چې اغه نو دی من مال د مال څخه و بنین د زامونو څخه دی کم ګمان کی چې نو سارع علاوه موږ چا بو کی کو له هم دی لره فل خیرات په د منفعت په شیانو کې په د شو شو شیانو کې چې د الله تعالی ما ته خیرات راکې نه د اغه استفام انکاری دی دا ګمان کی دا ګمان غلط دی څنګه ده بل لا یشعرو بل دس د لا یشعرو دی پویر نه شعور لا نه لري یو عقل دی یو شعور دی عقل چې دی انسان یې لري حیوانات یې نه لري شعور حیوانات هم لري انسان یې هم لري د مثال په طور تا به نه یې دی چې مطلب یا یې پسه یا یې غوایی یا یې اوښ د خپله خوله و اور وړي چې اور خوري شعور الله ورکړی دی چې دا جسوځي په خپله په پوهېږي پترتان په پوهېږي حتی دس الله پاک حیواناتو ته شعور ورکړی په دا غرو کې زهرجن بوټي هم شته دغه حیوانات شعور لري چې دغه مخره دغه خوره په غرو کې د مثال په تور دا شپنیانه دا خلک وایي دا مولایي چې جوړیږي چې د زخم د پاره دي کوم پسونه وسیانې چې زخمیانې سي دغه مولایي څه چې پوهېږي چې په دغه باندې هغه زخم باره جوړیږي کدای شي په خبره تاسې پوهېږي حتی د مثال په تور مرغان دي چې هلته د ده بدن شینې وکړي دی لمبیږي هغه مرغه لکه میناوي نور دغه ستوتکیانې دي ګایګای بیخي بس لمبیږي په اوبو کې د څه دپاره چې بدن خرن سوي ده ته الله ورښولی دي بل چې بیا د اوبو څه بد وړي لمبیږي نه هغه ته بیا الله ته یې مه مورښولی وي چېرکه تلسلی درې بس یا پلا خاورې وبڼوکو ته شوا کې دا رقمې کې هلته د ده بدن میکروب پیدا کړي کدای شي په خبره پوه شو ده بدن میکروب پیدا کړي دی پوسی چې بالا بدن مینځي نه داسې نه وي لکه طالب چې تور کالي کوه او بره خیره نه پر مرمیږي یعنې معنی نور په خیره خو زه بند نه یم چې مازې معلومه نه شي والله چې هر څونه خیره نیم پروا نه لري نو خو سپین کالي به که چې خیره معلومه شي بره به ځان پرېولې کالي به پرېولې نو یا د یې دا رقم کې هغه شعور هغه دی هغه چرګ یې لري چې بالا دې خیره دې کړې ده چې خیره دې کړې ده نو ته چې د اوبو څخه بد وړې بیا ته یې مم مګر انسان پترتی شین چندونه سیس د کولای ته مم مالا ور شوول دی او داسمه مالا ور شوول دی هغه حیوانات ته په پترت کې شوول دی هغه یو چې د لمبېدو علاج یې هغه لمبېږي چې د لمبېدو علاج نه هغه چې به ته مم ور شوول دی خاور په حقیقي په خاور کې هغه دغه د پاره چې د علاج کې سات نه کوي نو دلته الله تعالی دغه سپرمای چې دغه کوپار شدی دغه چم کی چې ماته خدای زوی را کړی پر خدای ګرانیم یا ماته خدای مال را کړی پر خدای ګرانیم علاوه د شعور کر سره نه لري شعور خو نغد چې درخره به تر کې خرخ مال شعور لري غویا لري چرګ لري د شعور لا نه لري سمانه و غوایته یا وبسته د خپل خاون نه گای ارده هوا ور کی گای کنجاره ور کی گای گای خمیره غمرمن چې د خمیره ور کی پس په دې پیر جامته وځرا کی خو یې قند پر اخی دی که پویا دای چې دا د چړې د فار را کی ما چغی بره می اخترې کی یم چیش کی یم لاندې کی الله پاک وای دی دوه نو شعور لري چې الله چې ماته دا شاله کی دا د دوزخ د فار را کی چې د دوزخ شو مستحق سم کدی انسان پویا دای بشنو زه د الله تعالی به امر کوم الله زمون را کی زه د الله به امر کوم الله ماته پیسې را کی نو دا وجه را کی چې زه په غلطه روان را کی نو دی به پویا دل چې دا د چړې د فار کی لکه هغه حیوان چې مال ارث نعمتونه کې د فکر دادی چې پر خاون ګران مونږ خاور په ځی کې شوته نیولې هغه لاندې کی یا اخترې کی دا غره کم نو الله د دې څه شعور لانه په کې عقل خو نسته چې نسته دا رسې بیا باکه خلک دي تر دې ځایه پوری کوم خبره وس مشته بیان کړه دا را ته بیان کړه چې دغه توحید ملت چې دی دغه تقوا دغه اکل د حلال او عمل صالح دا د ټول نبی امو جن دا یو ځای محمد علی السلام نه دی راوړ کته ورو چې د ټول نبی امو جن ولې دا پرکې پرکې سه الله ول دا عقیده امر دی ټوټه ټوټه کې د ځان ایشان په ګټ کړل نو دی پر بچل دی دوی نبی علی السلام تعالی فذرهم نو پرېږد په دغه پلات کې دی په قول جن کې خبره نه مانی نو کته وایون خو غدې مالو دولت ورکول کیږي الله ول دا دی شعور نه لري مالو دولت استدراج دی نور الله تعالی د وژخ مستحق ګرځي هغه د جده پاره دی پر الله ګرځي نو دا چې د کفارو ذکر او موسو د دې نه بیان ذکر او موسو وس په مقابل کې د کفارو مؤمن ذکر کوي چې د کافر حالت خو څنګه سو تاسو په دغه آیت کریمه کې باور دی چې کل حزب بما لديهم فرحون دا دروپن زو سم آیات کې ستاسو په یاد نو چې دی په ارخ خپل باطل ار ډله خوشاله نو چې به کې مارو نې کارو ته کوي خدای په دغه خوشاله دی وې دغه حق دی کدای سپ مضمون پوس واس باطل کی په دا باطل خوشاله دی برای حق دغه خبره ده نو چابه کی و چاته نکی و نیکو کاروته د ده په مقابل کی وسم امین ذکر کی اجتماع مومنانو ته وګره دا ټول مسارعه او چابه کی و نیکو کاروته کی د کفارو پر کم نه جته مومنانو ته وګره د مومن بیان دیس کی ان الذین بشک حق خلق هم چدی من خشیت ربهم من خشیت د بیر سخره بهم درب ددی مشفقون بیریدون کی د الله د بیر دی بیریش د الله د هیبت دی بیریش دغه کسان چې برانو خبر په پای کې راځي چې ګوره دیګر د مخ پر چا روان دي پر عبادت روان دي و نیکو کارو ته مسارعه کی ولې خو په ځری کې چی شي پروت دی هغه د الله خشیت پروت دی الله تعالی بیر پرته ده که دایس په مسمن پوسه موږ خو زه خشیت خشیت الله بیر ده په داخله کې دیسه ده پر خپل یو توره کې دارکم الته د زړه څه څک نه کوي خشیت خداوندی چې د زړه څه څک وکي انسان بر خپل چوکاټ ته لويش که دایس په خبره پوهیږي تبلیغ نه وای بر الته ایمان او یقین وای نه دی برابر ایمان او یقین دغه دې پر خبره باندې ستعق دراله چې دا واقعي ده غرکم ده په اور به یو سړی لاس وس چیخ کی ولکه په چیخ کی پکې زاو یو نه چیخ برای شوړی مگر گناہ تے بے جنی تے بل منزی تے دار کم ضروری بات لن پکی نو خالت معلوم دار خشیت نست علی خشیت ذکر کی ان الذين بشک اغا کسان هم چدی من خشیت د بیر و د هیبت سخر بهم درب ددی مشفقون بیردون کی ودای یا چ دغه صفت پک شیدی چ د علی د هیبت د بیریش دوم صفت بیانی والذین او هغ خلق هم چدی بیاات ربهم فآیاتو سره درب ددی د آیات څخه مراد د آیات د آفاق هم مراد دی د غنازله آیات هم مراد دی آیاتونه دوه قسمه دي الله تعالی د انسان د لپاره دوه کتابه غوړولي یو کتاب د جهان دی لمر دی سپوږمۍ د مریخ دی مشتری دی زحل دی شپه د ورځ د منی دی دوبی دی ژمی دی پر لاړې کدا یې سپویږي یو درخت د ولاړه د شوتالو یې کړی بلې بیا زردالو کړی یا یو انګور چې دی دغه تاکه سره اوس کشمش دی بل بیا د سوږ دی بل بیا سر کشمش دی بل بیا سره صاحب دی بل بیا سی شي دی یا لال دی د مسافر یو دانه دغه نه بلې دغه نه دغه شیان چې دی دګر د الله تعالی آیات کې دلائل دی د جس خ الله تعالی خپل بنده چې خپل الله پیژندل هیڅ کدا یې په مضمون پوهیږي یو کسان بیا چې ځان ته تعلیم بیا تا وایي چې زه خو نه معنا کناغم دغه د پر الله قران نازل کړی دی لکه دغه آیاتونه چې دمو جوا یو آیات بل آیات بل آیات نو آیاتونه څو قسم شو دوه یو مشاهد آیاتونه چې په سترګو لیدل کیږي سړی کار ځنی اخلي دا دغه کسان د پاره دي چې لیکل وس دی نس کولای هغه ته الله پاک وایي په دغه کې ما و پیژل مرته پکرو غرو ته پکرو دا نظام ته پکرو چې دا یو چلوونکی لري ا چې ځان ته تعلیم یافته وایي هغه ته قران درو اخو ورته وګوره دغه آیاتو څخه کار واخلي د پټورو ته قطی تللی یاس دفتر ته چې ورځې د تعلیم یافته د پاره الته لیکلي برای سیګریټ نوشیدل ته منع ده د دبل ساده سړي د پاره سیګریټ لیکلي برای د سر خط پرکش کړي چې لپای پرکش کړي چې معنا دی دغه څه کار اخلي یا ابل ځای لیکلي تعلیم یافته د پاره وي اسلحه راوړل منع دي دلته دا قبل د پاره بیا دلته اسلحه لیکلي برای د سر خط پرکش دا دلته منع دلته بدل نه راوړي رب العالمین عین دواره انسانان چې هغه ته د دې چیش کړی دی لار جوړ کړی دی وته د مشاهد نظام چې دغه بلکې هغه آیاتونه نو دلته آیات ذکر شو دواره ځنیم راځي والذین او هغه خلق هم چې دی بی آیات پر آیاتو سره را بهم درب ددی یؤمنون ایمان لري امه دغه د افاق او د جهان آیاتونه د مشاهد چې پر دغه هم ایمان دي چې لازم عرب کړی دي د خپل نه کیر د نظام خپل نه چلیږي هم پر دغه آیاتو چې د اسمان نه نازل سوی دي او پر نبیانو باندې پر دغه هم ایمان دي پر دغه چې ایمان را وړي دای دوم صفات شو اول صفات کوم دي کوم په یاد خشیت چې د الله تعالی څخه بیره د پزړ کی دوم صفات دغه دي چې پر ټول آیاتو که په مشاهد په سترګو معلومیږي که په غوږو په ژبه په غوږو د کیج په ژبه ویل کیج دا نازل سوی پر دغه آیاتو ایمان درې دریم صفت یې بیانې والذین او هغه خلق هم چې دی به ربهم پر خپل رب د دوی لا یشرکون شریک نه ورسره نیسي دا ځای ډیره عمیقه نقطه پک شي کې چې هغه کسان مخکې ذکر کړ په دې دوه صفت کې چې دی پر آیاتو د رب ایمان لري نو خو هغه خپل د ایمان وای نو بر دا څه معنی چې شرک نه کوي نو ومن خو خپل شرک نه کوي مګر دا یو سر وویل کې چې یا والذین او هغه خلق هم چې دی برب په رب د دې سره لا یو شرکون شریک نه نیسي نو خو مومن چې ذکر خپل شریک نه نیسي دا څه کوي دا د په دې سوال هغه سوال دا دی په قران کریم کې چې دی په سورۃ لقمان کې پنځویشتم آیات التعالی دې فرمای لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله کده مشرکان څه پښتنه وکي چې برابر ته دغه مزیک وي اسمانونه چا پیدا کړی دی برای الله پیدا کړی په بیا مشرک مشرک وي دی خو هغه دې ایمان نه لري وای دا چې الله پاک خپل وایي چې هر مشرک پښتنه وکي ورته د اسمان چا پیدا کړی دی نه وایي چې بت پیدا کړی دی نه وایي چې د قبر پیدا کړی دی نه وایي چې ما پلار پیدا کړی دی خپل وایي وای الله جوړ کړی دی نظام الله جوړ کړی دی ځکه الله جوړ کړی نو خو هغه دې برابر دی زه مؤمن یم الله ويا دير كسان دغره كم جش د ایمان سره سره مشرک دي ایمان د اعمال لري التفبل ايت كريمه كي بارزي په سوره يوسف كي سوره شپجم ايت وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون دي ایمان پر الله نه لري مگر نه شرک مر سره کوي کدا ایسو مزمن پوسټ نو زما واستاپه ما حول کی چدی په زرو د قصدی ایمان دا وګران ګرځم مگر خوشی کور سره ملګری کی نو برخه دا مشرک سو برخه نو مؤمن نه دی نو دغه خبره چې وچ الله دلته دسی وای چې دی ایمان لري پر الله پاک پر آیاتو او شرک نو نور سره ملګری کی لکه مشرکان چې پښته نه ځنیو کی چې اسمان چا پیدا کړ دی وای الله پیدا کړ دی چې د عبادت ځای راس بار په تبوک پرو کی یا قبر ته تبوک پرو کی یا درخت ته تبوک پرو کی دا رقم سجدا کی نو کوم دی کدا ایس په مضمون پوسټ اس نو سپدې فائدہ ته سپوس واس چې دغه مؤمنان چې دا اوس یې موږ بیانو دغه مؤمنان چې د ایمان سره څوک نه غړي شرک نه سره غړي په دغه د اور سره ذکر کړل ولذین او هغه خلق هم چې دی بیاات ربهم په آیاتو سره د رب دوی ایمنون باور کوونکی یقین کوي ولذین او هغه خلق هم چې دی بربهم په رب دوی لا یشرکون شرک نه کوي دغه سره شریک نه دري نو دا درې صفات څلرم ولذین او هغه خلق یؤتون چې دی ورکی ما هغه څه اتو چې دی ورکړی دی چې کوم څه دی ورکړی دی مثال په تور زکات ورکړی دی خیرات ورکړی دی سرسای ورکړی دغه چې دی ورکی سره کمی ورکی وو په دیس حال کې قلوبهم چې زرونه دی وجلتون بیریدون کی زکات ورکړی دی خیرات ورکړی دی سرسای ورکړی دی وا ما خستی دی خو سرته چې ته بیریږي پر چې برای کاله نه وقبل کړی نه پس ما سره څه وکړي مش خو زدا ار عبادت چکو چې پر الله ترټ چې قبل یې کې سخلاص ده بل هغه دی المزم وکینو هغه دی زکات می ورکي یا الله وي دغه مؤمنان در یاد او مش دی د چکم شی ور کړی دی هغه سر به روا ما خصې دی نو څو وا می خصې دی خدای بارا وای چې الله چې پر کومه طریقه غوښتي کې خپل ما پر هغه کم نو ادا کړ یا الله چې زما څه کم نیت غوښتي که زما نیت پکې پاسې څو در یاد پکې کرا غلی دی دا عوام په دغه خصې دی چې الته په اخرت کې به ځنه اعمال سماره ورکې کې بنې کې ور او کبه دا سي د پښتنو په منتل چې الله ستور مخبطو مالی ام بازلی الته چې ورسې د جه پر ځای چې ثواب علاوه ورکې نور درځ ته چې څه خبرې کړی دا خو د اوازیه د فارق کړی کړی چې د الله درځه د فارق کړی دغه د فارق دی وجلون وای دلته نو الله پاک وی ولذین او هغه کسان یو اتون چې دی ورکی ما هغه مال اتو چې دی ورکړی څنګه ورکی په کوم حال کې وو په دیس حال کې ورکی مالم باز قلوبهم چې زرونه د دی وجلتون بیریدون کی ولی بیریش انهم لا قرید ان چې ذکر کړی دی کو کلام سره په تی وام لید د جه اته بیریش انهم دی لانهم انهم شبه شک دی خو الی ربهم وربت د دی راجعون ورګرځیدون کی داوام په دغه دی اخستی چې ما خو زکات ورکی ما خو سرسایه ورکړه ما خو ضحیه وکړه ما خو لمونځ وکړه پلانې عبادت وکړه مګر ولی بیریش بارای نو خدای په پای کې الته د الله حضور ته درېږم خلق نه وای د سراف د مخه کلپ نه تیریش سرافی په خوخ به د پیسې د سرو زرو د سپینو زرو بیا بنو چاو چا د میس سجور کې د سرو زرو آب او کول کلا انو پر مخ ته راول اس زخ به نه په پیدم زرګته چې بیا وره هغه نو سراف چې بو هغه خو با خپل کان نه درلود په سیوبي مشید استی زر نظر معلومه ول نو دغه سره ته کلپ کې راولای شي نو پر انسانانو خو به کېره کې چې څو نش عبادت کې سره کم پیسې و بازل پر الله نه سي کېره ول الله په ارش په سر خبر دی نو دې د عوام په تق اخس دي چې کز ما په د عبادت کې یا د نیت خو څه کمای وو یا د عمل د خو څه کمای پکښ کې سم د پرانو ادا کړی نو په دغه دی بریژدا څلور صفات ذکر کړ نو بردا چې شکیږي چې دا کسان دا کسان دا کسان دا خدای سپات ذکر کړ خبره دا غدي اولئک نو دا کسان چې یو سارعون دی چې به کی په خیرات په شو شو کار کوي دا نو ادي به شو کارو ته چې به کی په مزمن پوس وس او کفار چې وګور شو کارو ته چې به کی کول دغه کار دغه چې کل حزب به مالدهم فرحون ار یو په خپل د سر چې کوم شی په هغه خوشاله بالا و ام بیره د سر نو دغه کسان چې دغه صفات لري علاوه دغه اصلي کسان دي خیرات او شو شو کارو ته چا بو تیکي اولایک نو دغه ډاله چې د اوس تیر سره د څلور صفات چې ذکر شو دا کسان چې یو سارعون دي چا بو تیکي فل خیرات په شو شو کارو کې و هم لها سابقون دا چا بو کنه و هم دي لها هغه ته سابقون ورز غستون کې چې یو ش کار ویني د پکښې کې تریږي سبقت ورته کې پر بل در به خکیر چې جرزور ورسېږي و هم دي لها و دغه خیراتو و د شو کاروته خیرات عبارت اعمال صالحه او سخدي و دغه ته سابقون ورز غستون کې چې سبقت کوون کې دي کته ونه دا کارونه چې د شپه د الله څخه بیره او بیا د الله تعالی پر آیاتو ایمان او بیا د الله سره شریک نه درول احتیاط کول چې د شرک څخه ځانګړي وساتي او دا چې کوم شی د الله تعالی په لار کې بازی پر هغه سره بیره بږي بیا زړه بیریږي کنو قبول کړي ماته ثواب نه کیره دا نو ګران کارونه چې د خیرات چې ذکر کړ دا ګرد اعمال صالحه الله پاک وای دا بانه د چکه ولا نکلف موږ نه مکلفو نفسا هیڅ نفس الا وسعها یعنی الا تبقى وسعها مگر نه پر مطابقت د طاقت ده چې څونه طاقت دې هغه مطابق علاوه زبوچ پرشته تیس خوست د مثال په تور په دې مشنری او په دې ګردو شان ادي ولاد یاست د سوزکی کمپنی چې سوزکی جوړ کړی دی پاک تلا چې موږ کتابچه بل پاره کې لیکلی چې دغه نه بار وړای شي کې درغه ور ډیر کې دا موټر برابر به وګونو عمر نه وي چې کمپنی ورته لیکلی مضمون کې دایسته سپویږي چې معنا سوزکی دوه ټنه بار وړي اباره د لس کاله د فارو ګارانټي دی چې یی بل سړی درې درې ټنه پکې کیوړي بار په پنځه کاله کې موټر ختم شي نو خو موږ ته د کمپنی پر کم نه دی چلولی نو هغه ته ټول دوه نه بار پکې کیوړه یا لو ټرک ګاډي د برابر د سل ټنه بار وړي ته دوه سو ټنه ور اچي نو خود بربادي ژ خرابېږي نو ګوره اره کمپنی د خپل ماشين استعداد دی ټاکي نو انسان په کومه کمپنی جوړ شو دی انسان په جاپان کې جوړ دی په امریکا کې جوړ دی په لندن کې دا د الله تعالی جوړ دی نو علاوه ما ته طاقت مالمیر زه کوم کتاب د تنازلوم چې دا وکه دی براوي دا زور غواړي علاوه دروغ وای ما ته ست طاقت معلوم دی زور ولي غواړي په تا کې دغه استعداد پروت ما در پکې کې شي دا ته ځندوري وسته کوي نه کوي دا خبره ورسره مرګره کړ چې کته وا دغه صفات کې ذکر شوی دی دا نو څوک کولای شي الله پاک دې فرمای ولا نکلف موږ نه مکلفو نفسا هیڅ نفس الا وسعها مگر نه پر مطابقت د طاقت د چې څونه کده د طاقت سره وړي غونه مکلفو کدا یې په مضمون پوسو کته وا شته دا د خپل وس مطابق مکلف شو نو د انسان دا بنه خبره غلطه ده چې زل مز نسم کولای ولا که وخت راکښه نستلای سم دا واسه مې نه کی خدا ګرد د دې چې دې بیره نه لري چې د روډ یاد ګرد ولې چې په واسه پرای حتی بیره ته څکه تر اذانو د مخ د ټکټران دربې تیس نه وي دا پیری چلی کی انسان چلی نو چې انسان چلی خود دی وای فقط وای ماته مزدوری راکړي تر ملایانو در اذانو د مخ د بیا ټکټر روان دي چې کوم جهان ته زی دا غزا خښته راوړي دي د دا او بو د ټلو در به د څوک چلی خو دا انسانان نه چلی دا بل چې وجره کې پروتلینز نه کې دی ولینې سره کښنه ستای اگر کښنه ستای چې دینې سره کښنه ستای کدا هغه طالب ورواړی د ډرایور وزاتی بیا بده وخت لا د اذانو د مخ را ویش سوې بیا به الته تللی ولې خو الته د دې یقین جوړې په دې ځای کې یقین نه دی جوړ نو په دا خبره چې تاسو وسپوسس علاوه ما د ار نفس سره د طاقت مطابق شې چې کده زه نه سم راکښنه ستای هم چې ډرایور سره ولې راکښنه ستلای شي چې پیرادار سره ولې ګرځې په برګاله لایسه براولې اړوازه پیرکو چې د منځه ظاهره شي برستا تر وس وو چې دا خبره نو دا دروغ ده الله خبره سیده چې هغه ستاد وس مطابق ماته ته پرامین شي نو داخه یا بل عداده ولدینا کتاب ينطق بالحق یو خواغه دې چې تا دا وس مطابق شي دي او بل دا دې چې علاوه یې زره به کې روای هم نسی ولدینا په وړاندې زموږ کتاب داس کتاب دی هغه عملنامه ور یادې ينطقو چې هغه خبرې کې بالحق پر اشتیا سره په ورځ قیامت چې عملنامه را پورته شي په ار یو کې دروغ خبره نستفید نه په یو عملنامه کې دروغ خبره ولا کې پیدا کې چ ملایکو دی په یې سړی په سړي مثال په تور نه کې شی لیکلی نو علاوه هغه کتابم پروت حساب ته ترازی اول خمدا دي در وشه ولا چې ما چې کوم احکام پر تایش تستا د وس مطابق دي در وس کې لوړ نه کې بیا چې کې یا نه کې دا د کتاب پروت هغه کې لیکل سی او هغه په حق خبره تا ته کې ولدینا په وړاندې زموږ کتابون کتاب دی ينتقو چې هغه غایج خبرې کوي بل حق په حق او پر اشتیاس نو چې کتابم پروت دی ريجستر پروت دی ست اعمال ګرځدل کې سیوی دي او باندې الټرنټ چې چلول اجازه ماتر وصل وړو نو سزا درکول کیږي کته په سزا کې به تجاوز وسی علاوه او هم لا یظلمون وهم دي چې لا یظلمون د دې سره ظلم نه کول کیږي چې څونه کده لري ګناه د غونه سزا ده بس زما د طرفه ظلم نه دي نو اته چې دوژختي او اچي نو خاله او تعالی وای نو ما ته خبر درکړی او چې دا ټول مأمور به شي یا د دغه معاصی او سزا ساتل دا ګرد ستا د وس مطابق په واسه دی پراوه نو چې تر څکړی دغه کتاب پروت عمل نامه جره واخله خبره بګایې چداغه میکړي چداغه میکړي چداغه میکړي اوس چې دي ستاسو ظلم نه کیږي هغه حق واکتار تر رسیدو کجې شکر کړو ش بدله ووینه کجې بد کار کړی بد بدله ووینه و هم دی چې لا یظلمون د دې سره ظلم نه کیږي. نو د سبقه ګرد خلاصه چې سود به برخصه اوله دا درته کښې شول چې دعوت او توحید ته په توحید عمل کول نیک اعمال کول حلال شیان خوړل دا د ټول انبیا او جن او ملت دا په دغه کې سره شریکان و هېڅ فرق نه سره درلودی فقط خل و خیانت وکړي برای دا جن ټکری ټکری کوي اوس هر یو په خپل هغه باندې خوشحاله دی په خپله باطل عقیده باندې و خیرات ته چابکي نه کوي و قرآن ته نه راځي. دغه په مقابل کې بیا مؤمنان درته ذکر کړم چې دغسې مؤمنان چې دغه صفات په کښې کېږي دا بیا الله ته چې په پای کې دا خبره وکړه چې کوم احکام چې الله ما نازل کړي د انسان د وس مطابق دي تر وس لوړ شی ما پر چا باندې نه دی ایښی ولې در وس لوړ خو چې دی دې ته موږ تکلیف دې ما لا یوطاق وایو چا اصول ویلی برای تکلیف به ما لا یطاق الله تعالی نکیم چستا په طاقت کې دی یو شی دی برای در باندې کړی چې دا به خامخا کوي یا ساده طاقت مطابق کړی دا آیات دلیل دی ولا نکلف نفسا الا وسعها. نو د طاقت مطابق شو کتاب هم درته کښې شو چې په کتاب کې پر رجستر کې ګرځې رښتیا خبرې بیا لیکلي دي نو تا ته بدلا درکول کېږي او ظلم به هم نه درسره کول کېږي. اوس نو انسان ته دواړې لارې اجي معلومې سولې که د رسولانو پر لار ځي دغه ملت په مخ اخلي که پر دې باده لار باندې ځي چې کفارو اخیستې ده نو دغه انجام خراب ته دی بل ده ښه الله عز وجل زموږ انجام وعاقبت را په خیر. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.